program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 17 dzień listopada, na zegarze 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Między innymi o zmianach w funkcjonowaniu Sejmu mówił w orędziu nowy marszałek Izby. Włodzimierz Karpiński może opuścić areszt. Środek zapobiegawczy uchyliła prokuratura. Firma e-bilet musi pokazywać na swojej stronie pełne ceny wejściówek. O 11 w Pałacu Prezydenckim spotkanie głowy państwa z nowym marszałkiem Sejmu. Szymon Hołownia wystąpił z prośbą o taką rozmowę. Wieczorem w orędziu emitowanym w mediach marszałek mówił o zmianach, które wprowadza, które mają usprawnić pracę Izby. Wśród nowości wymienił m.in. zmianę składu prezydium. Zdecydowaliśmy też o poszerzeniu prezydium Sejmu tak, by mogli nim zasiąść przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, od Lewicy po Konfederację. Tego wymaga szacunek do państwa głosów, bo demokracja to rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości. W prezydium Sejmu nie zasiada obecnie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, po tym jak posłowie odrzucili kandydaturę dotychczasowej marszałek Elżbiety Witek. Szymon Hołownia zapewnił, że klub PiSu może liczyć na wicemarszałka, ale musi wystawić kogoś innego. Politycy tego ugrupowania wielokrotnie powtarzali, że nie zmienią kandydata na funkcję wicemarszałka. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że obecna sytuacja międzynarodowa i wyzwania w polityce zagranicznej wymagają współpracy głowy państwa z rządem. Zaprosił wczoraj do siebie przedstawicieli służby zagranicznej z okazji obchodzonego ich święta. Podkreślał, że w trudnych czasach wszyscy muszą postawić na współpracę zamiast rywalizację. To oczywiste także i wymaganie konstytucyjne. Nasze bezpieczeństwo i pozycja na świecie to sprawy zbyt wielkiej wagi, aby stały się przedmiotem szkodliwych politycznych kontrowersji. Mam nadzieję, że tak nie będzie i możecie Państwo być przekonani, że dla mnie interes Rzeczypospolitej Polskiej zawsze będzie stał na pierwszym miejscu. W służbie zagranicznej pracuje 4,5 tysiąca osób, z czego blisko 3 tysiąca za granicą. Nowej sejmowej większości zależy na ochronie najbiedniejszych Polaków przed wzrostami cen energii elektrycznej, zapewnia wiceszefowa Polski 2050. Paulina Henning-Kloska powiedziała, że tarcze solidarnościowe dla gospodarstw domowych mogą zostać zachowane. Będziemy o tym rozmawiać już w najbliższych dniach i może jeszcze w tym tygodniu, aby zachować przynajmniej dla gospodarstw domowych, zwłaszcza tych uboższych, tarcze solidarnościowe, czyli zamrożenie cen energii. Przedłużenia tarczy solidarnościowych nie wyklucza również obecny rząd. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w ubiegłym tygodniu, że rozwiązania chroniące przed wzrostem cen energii elektrycznej mogą obowiązywać także w przyszłym roku. Prokuratura uchyliła areszt wobec Włodzimierza Karpińskiego. To w związku z wydaniem przez marszałka Sejmu postanowienia o objęciu przez byłego ministra skarbu, byłego sekretarza Warszawy mandatu europosła. Wyjście z aresztu będzie miało negatywny wpływ na cały proces, komentuje prokuratura. Dotychczas sądy różnych instancji, przedłużając okres tymczasowego aresztowania Włodzimierza Karpińskiego, pozytywnie weryfikowały zgromadzony przez prokuraturę materiał dowodowy, za każdym razem uznając, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa korupcyjnego, polegającego na przejęciu łapówki w wysokości prawie 5 milionów złotych. Jak czytamy dalej w oświadczeniu prokuratury krajowej, sądy podzielały też argumentację prokuratury w zakresie realnej obawy matactwa procesowego ze strony podejrzanego, zwłaszcza że miało już dojść do podjęcia przez niego działań noszących znamiona utrudniania śledztwa. Kolejną przesłanką do stosowania tymczasowego aresztowania jest grożąca Włodzimierzowi Karpińskiemu surowa kara do 12 lat pozbawienia wolności. Tematem zajął się Cyryl Skiba. Wprowadzenie klientów w błąd zarzucił spółce e-bilet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ocenie jego prezesa dotąd każdemu, kto odwiedzał serwis internetowy sprzedający wejściówki na wydarzenia sportowe, kulturalne i rozrywkowe, wyświetlały się ceny minimalne. Jednak realnie nie było możliwości kupna biletu za taką kwotę. Na dalszych etapach transakcji pojawiała się obowiązkowa opłata serwisowa. Spółka będzie musiała zmienić sposób prezentacji ceny minimalnej, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Cena ta będzie musiała zawierać opłatę serwisową lub inne opłaty obligatoryjne, jeśli takie zostaną wprowadzone. Od początku zapoznawania się z ofertą konsument musi mieć prawdziwą informację o pełnej cenie. Firma e-bilet ma zwrócić opłatę serwisową klientom, którzy złożyli reklamację. Ruszyła sprzedaż młodego wina ze środkowo-wschodniej Francji Beaujolais Nouveau. To jeden z najpopularniejszych francuskich alkoholi. Na rynek trafi ponad 12 milionów butelek, z czego niemal połowa pójdzie na eksport. Zgodnie z tradycją premiera Beaujolais Nouveau produkowanego dzięki przyspieszeniu procesu winifikacji odbywa się w 3 czwartek listopada. W wielu miastach obchodzona jest hucznie, a degustacjom towarzyszą koncerty i pokazy fajerwerków. Największe uroczystości odbywają się w miejscowości Beaujeu w departamencie Rodan, uważanej za stolicę tego trunku. We Francji w ostatnich latach sprzedaż Beaujolais Nouveau zaczęła spadać. Wino to jest krytykowane m.in. za cierpki smak i nieekologiczną produkcję. Jednocześnie podbija ono rynki zagraniczne. Obecnie jest eksportowane do ponad 100 krajów. Największym importerem jest Japonia. W ubiegłym roku sprzedano tam ponad 2 miliony butelek. Beaujolais Nouveau chętnie delektują się też mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii. W efekcie trunek ten stał się drugim najbardziej rozpoznawalnym francuskim produktem alkoholowym na świecie. Większą popularnością cieszy się tylko szampan. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo się dzieje w prognozie pogody. W piątek w kraju zachmurzenie duże, większe przejaśnienia tylko na północnym wschodzie, na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie obszarach podgórskich, w górach i miejscami również w centrum śniegu. Prognozowana suma opadów do około 10 mm, 15 mm na południowym wschodzie, około 20 na Podhalu. W Beskidach, Bieszczadach oraz na Podhalu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, wysoko w Tatrach około 20 cm. Temperatura, no tutaj od 0 stopni na północnym wschodzie, około 3 w centrum, do 6 na południu. Proszę wziąć to pod uwagę, nie tylko kompletując garderobę poranną, ale także przemieszczając się samochodami, ponieważ no faktycznie drogi są takie błyszczące, więc miejscami może być ślisko. Będziemy o tym oczywiście Państwu mówić w radionawigatorach Trójki. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosło. Sześć i pół minuty po 6 rozpoczynamy w takim razie nasze piątkowe spotkanie. Pora na Trójkę. 17 dzień listopada, 321 dzień 2023 roku. Do końca roku tylko 44 dni. A dzisiaj między innymi świętuje Jan, Wiktoria, także Zbysław, Grzegorz, Elżbieta. Wszystkiego najlepszego od Trójki. A my jesteśmy z Państwem do 8.45. Radosław Nałęcz z tej strony. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Że już 10 minut po godzinie 6. Dzisiaj 17 dzień listopada w kalendarzu. Dzisiaj między innymi dzień studenta, także pozdrawiamy wszystkich studiujących. A studiować można w każdym wieku, sam coś o tym wiem, więc to nie jest tylko i wyłącznie domena młodych ludzi. Światowy Dzień Wcześniaka również, warto pamiętać o tym święcie. Dzisiaj najważniejsze budynki są podświetlane na kolor fioletowy, czyli kolor wcześniaków. Także ogólnopolski dzień bez długów dzisiaj. Dobry zwyczaj nie pożyczaj. No ale w obecnych czasach ciężko jest bez pożyczki faktycznie przeżyć, przynajmniej jednej, więc życzyć pozostaje, by słowo dług wkrótce stało się czymś z gatunku science fiction. Mamy jeszcze dzień czarnego kota, mamy też dzień baklawy dla tych, którzy lubią podróże kulinarne. Tutaj kuchnia bliskowschodnia przede wszystkim. A co poza tym w programie? Na początku przeniesiemy się do Brukseli. Unia Europejska ma nowy pomysł na wypełnienie luk na rynku pracy. Powstanie do tego specjalna aplikacja. Ci, co szukają pracy, będą się rejestrować, podawać informacje o kwalifikacjach i umiejętnościach, a ci, co chcą zapełnić wakaty, będą to ogłaszać na platformie. Na podstawie filtrów i wyszukiwań możliwe będzie najlepsze dopasowanie. Może dlatego portal Politico porównał unijną pulę talentów do popularnego serwisu randkowego Tinder. Unijna pula talentów. Czy państwo skorzystają? Czy znajdą się chętni, aby zarejestrować się na platformie? To się okaże. Oczywiście komentarze w tej sprawie 2 2 7 3 już można się zgłaszać, jeżeli mają państwo ochotę wypowiedzieć się oczywiście. Po 7 z kolei przeniesiemy się do Wrocławia, gdzie w pewnej szkole oprócz nauczycieli spotkamy również kruka. Podekscytowałam się bardzo, ja strasznie się cieszę, jak on przychodzi. To umila nam zajęcia. Jest cudownym krukiem, naprawdę. Jest bardzo przyjacielski ptak. Jest ciekawski, lata od ławki do ławki, zaczepia nas, chce się bawić. Co jeszcze przed nami? W ostatniej godzinie naszego spotkania zajmiemy się tym, że nawet jak zacznę nawijać, to żaden ze mnie drillowiec i wyszedłby z tego niezły cringe. Czyli mowa będzie o plebiscycie na młodzieżowe słowo roku. Głosowanie trwa do końca listopada. Kilka słów już się pojawiło w słowniku na stałe. Kilka słów jest już w miarę jasna, natomiast no jest też kilka pojęć z tych propozycji tegorocznych, które faktycznie trzeba tłumaczyć, żeby nie było tego cringe'u, czyli słowa, które również rywalizuje o tytuł młodzieżowego słowa roku. A poza tym dzisiaj również mamy dla państwa zaproszenia na zawody jeździeckie Kawaliada. Te zawody rozpoczęły się wczoraj. Bardzo dużo na naszej antenie zresztą temu tematowi poświęcamy czasu i poświęcać będziemy. Także dzisiaj po godzinie 10:00 specjalne studio prosto z warszawskiego Torwaru. No to w takim razie zaczynamy. Gdy adrenaliny ogień, gdy nie działa żaden mądry plan, gdy w mojej głowie alarmowy stan, rozbrajasz mnie pieszczotą i cały ciężar rzucam w kąt. W sumie w życiu patrzeć w oczy gwiazd, przecież nikt nie zobaczy jak nas.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaret Skinas mówi, że Bruksela, a właściwie cała Unia ma problem z wakatami na rynku pracy. 75% małych i średnich firm mówi, że nie potrafi znaleźć odpowiednich ludzi, których potrzebuje. W samej tylko branży informatycznej jest 11 milionów wakatów do obsadzenia. Najprościej byłoby oczywiście wypełnić luki na rynku pracy Europejczykami, ale tych, jak podkreśla komisja, nie ma. Sytuacja różni się w zależności od kraju. Akurat w Polsce odsetek wakatów jest dość niski, choć ostatnio rośnie. Najtrudniejsza sytuacja jest w Austrii, Belgii, Holandii, Czechach i w Niemczech. A będzie jeszcze gorzej, przewiduje komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Jeśli spojrzymy na demografię, naprawdę mamy kłopot w Unii Europejskiej. W ciągu najbliższych 6 lat będzie nas o 7 milionów mniej w wieku produkcyjnym. Ponadto mamy również więcej osób starszych, które potrzebują opieki, co oczywiście wiąże się z dużymi kosztami. A to oznacza, że musimy podnosić kwalifikacje ludzi. Musimy wprowadzać ich na rynek pracy. Musimy postawić na migrację zarobkową. Komisja przekonuje, że jest ona niezbędna, by poprawić sytuację na rynku pracy i kluczowa, by zapewnić długoterminowy wzrost gospodarczy. Stąd pomysł, by stworzyć po raz pierwszy w historii tak zwaną unijną pulę talentów i ułatwić rekrutację osób. Ma być wspólna platforma internetowa, która ma łączyć poszukujących pracy specjalistów spoza Unii z unijnymi pracodawcami. Ci, co szukają pracy, będą się rejestrować, podawać informacje o kwalifikacjach i umiejętnościach, a ci, co chcą zapełnić wakaty, będą to ogłaszać na platformie. Na podstawie filtrów i wyszukiwań możliwe będzie najlepsze dopasowanie. Może dlatego portal Politico porównał unijną pulę talentów do popularnego serwisu randkowego Tinder. Niektórzy uważają, że w propozycji komisji brakuje precyzyjnych wytycznych dotyczących uznawania dyplomów cudzoziemców. Z kolei organizacje broniące praw człowieka ostrzegają przed próbami wykorzystywania migrantów i domagają się zapewnień, że będą oni traktowani uczciwie na równi z lokalnymi pracownikami. Wyrażane są też wątpliwości, czy aby nie będzie to doskonała okazja dla migrantów, by wjechać do Unii do jakiegokolwiek kraju, a później przemieszczać się już do innych państw z lepszym socjalem. By propozycje komisji weszły w życie, muszą się na nie zgodzić unijne kraje i Parlament Europejski. Unijni urzędnicy szukają między innymi osób, które zorientują się w IT, czyli szukają programistów. Takie są potrzeby, jeżeli chodzi o europejski, jeżeli mówimy o europejskim rynku pracy. O szczegółach mówiła Beata Płomecka, unijna pula talentów. Co państwo sądzą o tej sprawie? 2 2 7 3. Ważna informacja, kraje członkowskie będą dobrowolnie przystępować do nowego programu. No to teraz taka muzyczna otulina, no bo przepięknie rozpoczyna się ten utwór, a dodając do tego jeszcze śnieg, faktycznie możemy poczuć się blisko świąt. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Kiedy pożegnasz. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Black Friday w Media Expert. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze 6:30. Czas sprawdzić, co słychać na drogach i czy pogoda komplikuje życie kierowcom, między innymi dlatego, że jest ślisko. Anna Hardy i Polskie Radio Kierowców jest z nami. Czas na Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od wypadku na A1. To odcinek pomiędzy węzłami Piekary Śląskie i Pyżowice. Na 3 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Zamknięta jest jezdnia w kierunku Łodzi i w związku z tą blokadą wyznaczono objazd na węźle Piekary Śląskie. Mamy korek na 4 w stronę Katowic przy miejscowości Rzeplin. Trzeba też uważać na drodze 74, odcinek Kielce-Piotrków-Trybunalski. Na 40 kilometrze zderzył się samochód osobowy z ciężarowym i tutaj jezdnia może być zwężona. Na drogach dojazdowych do Krakowa mamy spowolnienia, na przykład na 7 w Mogilanach. Trzeba też zwolnić na 7 na północy w Węgrzcach, a także na drodze 94 na wysokości Wieliczki i na 94 w Wielkiej Wsi. No i jeszcze północ kraju. Sporo samochodów jest na krajowej 7 między Leźnem a węzłem Gdańsk-Karczemki w kierunku Gdańska. Czas na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. O 11:00 spotkanie prezydenta z nowym marszałkiem Sejmu. Z prośbą o taką rozmowę do Andrzeja Dudy wystąpił Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu powiedział w wieczornym orędziu, że zmiany, które wprowadza w funkcjonowaniu Izby, usprawnią jej działanie. Szymon Hołownia zapewnił, że Klub Prawa i Sprawiedliwości może liczyć na wicemarszałka, ale musi zmienić kandydata. Miejsce w prezydium Sejmu będzie czekało na przedstawiciela państwa partii tak długo, jak będzie trzeba. Tak długo, aż klub parlamentarny PiS zgłosi kandydaturę posłanki lub posła, która spotka się z pozytywną oceną swojej dotychczasowej pracy przez większość koleżanek i kolegów z Izby. Politycy PiS mówią, że nie zmienią swojego kandydata na wicemarszałka. Była nim Elżbieta Witek, której w poniedziałek nie wybrał Sejm. Unia Europejska znalazła się na rozdrożu, powiedział w Zagrzebiu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił o tym po nieformalnym spotkaniu kilku liderów państw Unii. Rozmowy dotyczyły programu strategicznego wspólnoty na kolejnych 5 lat. Moi koledzy i koleżanka, bo była też pani premier Włoch Giorgia Meloni, coraz mocniej zastanawiają się nad tym, czy działania w kierunku zabrania kompetencji krajom członkowskim i decydowania o wszystkim albo o prawie wszystkim albo o bardzo wielu sprawach z Brukseli to jest dobry kierunek. Szef Rady Europejskiej Charles Michel oraz premierzy Polski, Włoch, Malty i Chorwacji rozmawiali też o tym, jak przygotować się na rozszerzenie Unii. Stany Zjednoczone wezwały Izrael do podjęcia pilnych działań w celu powstrzymania przemocy osadników wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. Sekretarz stanu USA Antony Blinken rozmawiał o tym przez telefon z Bennym Gantzem, przywódcą opozycji, który z powodu wojny w strefie Gazy dołączył do gabinetu premiera Benjamina Netanyahu. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił pilną potrzebę podjęcia pozytywnych kroków w celu deeskalacji napięcia na zachodnim brzegu. Pełny serwis o 7:00. Tematów i emocji sportowych na szczęście nie brakuje. Codziennie jest coś nowego i codziennie jest jakiś, przynajmniej taki mały powód, mam nadzieję, do radości wśród kibiców. Krzysztof Łoniewski, Sport w Trójce. Dzień dobry, no zobaczymy jak to będzie. Nasi piłkarze grają z Czechami, żeby marzyć i to właściwy czasownik o bezpośrednim awansie na Euro muszą wygrać, ale i to najpewniej okaże się za mało. Na pewno wiemy, że zespół czeski jest bardzo bezpośredni, grał bardzo agresywnie i to było widać w pierwszym spotkaniu, że od samego początku narzucają bardzo agresywny styl grania. Temu musimy przeciwdziałać, musimy też płynnie przechodzić po odzyskaniu piłki i nie pozwolić na swojej połowie na zbyt dużo, żeby zespół czeski nam odbierał piłkę, co było w pierwszym spotkaniu. Stwierdził selekcjoner naszej kadry Michał Probierz. Mecz Polska-Czech o 20:45 na PGE Stadionie Narodowym. Relacje na naszej antenie. W kwalifikacjach do Mistrzostw Europy kopali już wczoraj. Kolejną ekipą, która wywalczyła awans na turniej w Niemczech, są Węgrzy. Udało się im to akurat wczoraj. Psim swędem do awansu potrzebowali punktu i wywalczyli remis po 2 w wyjazdowym spotkaniu z Bułgarią po samobójczym golu obrońcy Śląska Wrocław Aleksa Petkowa z 7 minuty doliczonego czasu gry. Noclegi w Niemczech bukują też kibice reprezentacji Słowacji. Nasi południowi sąsiedzi zaklepali, mówiąc kolokwialnie, awans sobie wczoraj po wygranej 4-2 z Islandią. Co poza tym? Drugi gol w trzecim meczu dla reprezentacji Hiszpanii, 16-letniego Lamina Yamala. Gracz Barcelony zdobył bramkę na 1-0 w wygranym 3-1 spotkaniu na Cyprze. 0-3 beznadziejnie grający w eliminacjach Szwedzi przegrali na Kaukazie z Azerbejdżanem, już wcześniej tracąc szansę nawet na baraże. Z Baku przenosimy się do Turynu. Tu ostatnie mecze grupowe w ATP Finals i niezłe spotkanie Huberta Hurkacza. Jak pamiętamy, do turnieju dostał się kuchennymi drzwiami, ale dane mu było w roli rezerwowego rozegrać tylko jeden mecz, za to z samym Nowakiem Dżokowiczem. Przegrał 6-7, 6-4 i 1-6. Fajnie było zagrać mecz przez publicznością z Nowakiem. Oczywiście nie na taki rezultat liczyłem, ale dałem się wszystko i cieszę się, że miałem okazję zagrać. Na pewno liczę, że w przyszłym roku zakwalifikuję się już wcześniej. Mówił Hubert Hurkacz. To 7 porażka naszego tenisisty w bezpośrednich pojedynkach z Serbem. Po stronie wygranych ciągle 0. Do półfinału z tej grupy awansowali Djokovic i z pierwszej pozycji w tabeli Jannik Sinner. Włoch wczoraj w 3 setach pokonał Duńczyka Holgera Rune. Jeszcze piłka ręczna w tym serwisie i mecze naszych drużyn w Lidze Mistrzów. Industria Kielce wraca z Chorwacji z punktem. Po 22 zremisowała Zerka Zagrzeb i zajmuje 5. pozycję w grupowej tabeli. Dużo gorzej radzi sobie Orlen Wisła Płock po domowej porażce 25-28 z Barceloną. Jest 7 w 8-zespołowej tabeli. Patrzę sobie na wskazania na termometrach i jest albo 0, albo 3, albo 6. To tak a propos meczu o 20:45, który się rozpocznie. Miejmy nadzieję, że na naszą korzyść. W sumie jednak. Jak było 6 bramek, to byłoby ok. O tak może załóżmy. Dobrze, to w takim razie bardzo mocno będzie widowisko. Trzymamy za swoich kciuki. A 0 na północnym wschodzie, 3 w centrum, 6 na południu. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosło, ale proszę uważać się na opady deszczu ze śniegiem, a także miejscami śnieg się pojawi w Beskidach i Bieszczadach plus 15 cm, jeżeli myślimy o pokrywie śnieżnej. Także jest ślisko na drogach, proszę uważać, my będziemy Państwu towarzyszyć. Na zegarze 37 minut po 6:00, pora na Trójkę, za chwilę przegląd tematów ze stron Polskiego Radia. I had known that

Za 16 minut siódma, pora na trójkę. Czas sprawdzić, co słychać na świecie. Czas zajrzeć na stronę Polskiego Radia. Polskieradio24.pl, zastrzeganie numeru PESEL. To artykuł, który znajdziemy, między innymi. Założenie jest takie, że banki, telekomy, notariaty będą się stopniowo integrowały z systemem. Oznacza to, że do 1 czerwca dojdziemy do sytuacji, w której wszystkie instytucje będą zobowiązane, żeby z rejestru zastrzeżeń korzystać i będą już do tego gotowe, powiedział w czwartek minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, odnosząc się do nowej usługi, w której obywatele mogą zastrzec numer PESEL. Więcej na ten temat na łamach polskieradio24.pl. Kolejna informacja i akcja, o której warto powiedzieć, no to wspólna inicjatywa Caritas Polska i Stołecznej Straży Miejskiej. W tym roku odbędzie się po raz 9. W ramach działania Trochę Ciepła dla Bezdomnego na ulicy Warszawy ruszą uliczne patrole medyczne z pomocą dla osób w kryzysie. Akcja ma też uświadamiać, że w naszej okolicy są ludzie, którzy potrzebują pomocy i ciepła, jak stwierdził Grzegorz Staniszewski, naczelnik Wydziału Profilaktyki i Planowania w Straży Miejskiej. Pustostany, szałasy czy namioty, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności, są w prawie każdej dzielnicy Warszawy. Mamy warunki jeszcze łagodne. Ta sytuacja na pewno będzie się zmieniała. Tych miejsc będzie przybywało. Straż Miejska wytypowała 46 miejsc, w których znajduje się 150 osób i tam w pierwszej kolejności będzie udzielana pomoc, powiedział naczelnik Grzegorz Staniszewski. Również inne miasta mają tego rodzaju wyzwanie, tak to nazwijmy, więc być może ta wspólna akcja warszawska zainspiruje także inne miejsca w Polsce, albo już zainspirowała i warto o tym oczywiście powiedzieć, gdzie szukać tej pomocy. Jeżeli ktoś w takim kryzysie bezdomności się znalazł, no to oczywiście czekamy na Państwa sygnały. I jeszcze jedna informacja, tym razem związana ze światem sportu. No, tak jak mówiliśmy kilka minut temu, dzisiaj reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami. Kończy w ten sposób drogę do Euro 2024. W historycznym zestawieniu spotkań z czeskimi sąsiadami nie było jeszcze remisu, a mimo to bilans obu zespołów jest bardzo podobny. To pierwsze spotkanie odbyło się w 1928 roku. Wówczas Czechosłowacja z Polską się zmierzyła 3-2. Taki był wynik. No niestety przegraliśmy to spotkanie. No ale też pojawia się jeszcze inna statystyka. 9 meczów, 4 zwycięstwa Polski, 5 zwycięstw Czech. Bilans bramkowy 12-11 dla Czech. Jak będzie dzisiaj wieczorem o 20:45 to spotkanie się rozpocznie. Nie mów mi, kogo mam kochać, z kim iść za rękę. Nie mów mi, nie mów mi, co jest nieprawdą. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Woo! Nie mów mi, co jest nieważne, a co jest ważne. Nie mów mi, nie mów mi, kiedy mam cierpieć, a kiedy poświęcać życie swe. O, o, o. Jest nas więcej, coraz więcej nas. O, o. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Prosiłam ciebie nieraz, nie oceniaj mnie. Prosiłam ciebie nieraz, pozwól mi żyć. O, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Przestań ze mnie kpić, nie oceniaj mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo romantycznie, nie tylko ze sprawą Roxy Music na antenie, no bo będziemy mówić o zaręczynach w pewnym miasteczku na południu Włoch. Taka sytuacja się wydarzyła w czasie lekcji w szkole i ta lekcja miała faktycznie niczym się nie różnić od innych. W pewnym momencie do klasy zaczęli wchodzić kolejni uczniowie z kwiatami. Do tego pojawiła się romantyczna muzyka, taka jak przed chwilą, a w końcu przed swoją wybranką serca uklęknął włoski nauczyciel i poprosił ją o rękę. Są ze sobą od 12 lat. Profesor nareszcie zdobył się na odwagę i poprosił naszą nauczycielkę o rękę i to w miejscu, w którym się poznali. Powiedział jeden z uczniów, wszystko miało miejsce w miejscowości na południu Włoch. No i teraz pytanie do Państwa, czy faktycznie Państwo wspominają te szkolne miłości do dzisiaj? Jak wyglądały te zaręczyny? Być może ktoś również ma podobną historię, która gdzieś tam narodziła się w szkole i trwa do dzisiaj, a może miejsce było zupełnie inne, natomiast